گلهای رنگارنگ شماره 403. این برنامه با همکاری الهه، قوامی، جلیل شهناز، بهاری، نجاحی، حدادی و افتتاح تنظیم کردیده. آهنگ در مایه دشتی از مرتضی محجوبی، شعر ترانه از رهی معیری، تنظیم ارکستر از جواد معروفی، غزل از ملا محسن فیض کاشانی، سایر اشعار از هلالی جغتایی، گوینده آذر پژوهش. تا به نگاهت دیده گشودم، تا به نگاهت دیده گشودم، لرزد و سوزد شمع وجودم. رفتی و بردی جان و دلم را، ای به فدایت بود و نبودم، ای به فدایت بود و نبودم. گریان در اشتیاق وصال تو بودم، هر سو که رفتم به هوای تو رفتم، هر جا که بودم به خیال تو بودم. دلنوازتر از بحر آن که با تو به روز آورم شبی، خواهم شبی ز روز قیامت درازتر. که بازم فلک انداخت به قوغای دگر. من به جای دگر افتادم و دل جای دگر. یک دو روز دگر از لطف به بالین من آی، که من امروز دگر دارم و فردای دگر. دل عالمی ز جا شد، چون قاب برگشودی تو جهان به هم برآمد، دو جهان به هم برآمد، چو به زلف تاب دادی جان و در خرمی گشودی چو جمال خود نمودی، راه درد و غم ببستی، راه درد و غم ببستی، شراب ناب دادی جان. همه کس نصیب دارد ز نشاط و شادی، اما به من غریب مسکین، به من غریب مسکین غم بی حساب داری جا. دوستان عاشقم و عاشق زارم چه کنم؟ چاره صبر است ولی صبر ندارم چه کنم؟ چند گویی که برو دامنم از کف بگذار، وای اگر دامنت از کف بگذارم چه کنم؟ برنامه شماره 430.